Nafta Dim Break, nagranie z jego najnowszej płyty, a potem znowu Tirzah, utwór Holding On z debiutanckiej płyty tej brytyjskiej artystki zatytułowanej Devotion. Relacja artystyczna z Mikachu, istotna dla tego albumu, jest także relacją prywatną dziewczyn. Poznały się w szkole muzycznej i każda z nich właściwie w tej szkole zajmowała się niekoniecznie tym, czym oficjalnie powinna, bo powinny chodzić grzecznie na lekcje instrumentów i swoje umiejętności cały czas zwiększać. Chodziły grzecznie na lekcje instrumentów, ale poza tym cały czas eksperymentowały na własną rękę. Mikachu z tym wszystkim, co daje elektronika, a Tirzah z tym wszystkim, co można robić z głosem. Co ciekawe, chociaż trudno wychwycić tę inspirację na płycie, Tirzah w wywiadach twierdzi, że takimi idolami, wokalistami, na których zawsze się w głowie swojej własnej powołuje, są D'Angelo, Barry White i Al Green. Bardzo to ciekawie brzmi w opowieściach, no sprawdźmy, czy da się to usłyszeć w muzyce. Go. cars move so fast. Your clothes, we move so slow. You got dreams and I want you to reach high, reach high. To reach high, reach high. To reach high, reach high. To reach high, reach high. From love and fantasy, we'll be right back. debiut Tirzach przywołał na antenę jeszcze jedną artystkę, która bardzo długo gra, jest obecna na muzycznej scenie. Być może nie dba o tak zwaną karierę i nie zarzuca nas nieustannie nowymi nagraniami. Jest artystką polską, która wybrała Francję jako miejsce do życia i strona wizualna jest dla niej równie istotna. Co więcej, ta strona wizualna, która może oprawić muzykę, jest jej głównym zawodem i być może to tłumaczy pewną taką niechęć do gwałtownego publikowania nowych płyt, nowych utworów, bo po prostu ma inne zajęcia. To Jula Kasprzak, która podpisuje swoje utwory po prostu Jula Kasp. Ten świat dziewczyn z charakterem, ten świat dziewczyn, które mają wyraźny i jasny stosunek wobec rzeczywistości, jest jednym z moich ulubionych. W związku z tym chciałam przywołać teraz pewną artystkę, z którą mam bardzo dużo wspomnień związanych i one są niezwykle silne. Why don't you talk to me? Zaprasza AS. Zaprasza AS. To była oczywiście Peaches, a te moje wspomnienia sięgają lat dawnych, naprawdę dawnych, łącznie z pierwszym koncertem Peaches w Polsce. To było tak dawno, że nawet nie chcę wskazywać daty, ale no, było to szokujące dla mnie na wielu płaszczyznach, bo sama płyta, z którą wtedy przyjechała do Polski, bardzo mi się podobała, ale nie zdawałam sobie sprawy, że tak można na żywo wykonywać elektronikę, że tak może wyglądać i swobodnie zachowywać się dziewczyna, która wtedy jeszcze postrzegana była przeze mnie w kategoriach takich, powiedziałabym, klasycznych, że artysta to ktoś, kto wychodzi na scenę i musi być wyjątkowy, stwarzać atmosferę przy pomocy kostiumu, wypowiedzi artystycznej. Przy Peaches zaczęłam się uczyć tego, że dekoracje nie zawsze są istotne, a sedno potrafi zaistnieć i wybrzmieć niezależnie właśnie od tych wszystkich dodatków. A teraz pora na panów. Chociaż oni swój duet nazwali Blondes, myślę, że na cześć tego właśnie koloru włosów, w ich przypadku historia jest znowu taka sama. Koledzy ze szkoły. Duet Blondes i odwiedziny na ich płycie, która została wydana w roku 2013. Ten album nosi tytuł Swisher i jest na nim także utwór zatytułowany Poland. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak zdaniem Blondes Polska brzmiała około roku 2013, to może być ciekawy kierunek. Przypomnę, że tytuły i wykonawcy są widoczni na stronie polskieradio.pl/trójka. Zakładka audycje przynosi listę wszystkich programów na naszej antenie. Jeżeli ktoś chce, to może wybrać PS i tam na podstronie programu, który właśnie teraz trwa, spis utworów i wykonawców. A my leniwie przeciągamy się. Thank you. To leniwe przeciąganie to był wstęp do słuchania czy przeżywania utworu Wacława Zimpla, a Lupa Pappa to brzmi tak, jakby dziecko wymyślało tytuły. I rzeczywiście tak jest. Wacław także na naszej antenie opowiadał o tym, że jeżeli chodzi o komponowanie, to uwielbia, ale jeżeli chodzi o wymyślanie tytułów dla swoich kompozycji, to niekoniecznie jest to jego ulubiona część pracy artystycznej i zdarza mu się zdawać właśnie na pomoc dzieci. Co by pasowało do Wacława Zimpla i do jego ukochanego instrumentu i do jego ukochanego świata instrumentów przede wszystkim analogowych? Come on, man. What will I do without you? Don't know what I do without you. What will I do without you? Don't know what I do without you. What will I do? Tak, to była orgia elektroniczna. Najpierw Burial, a potem duet Xanax, ale ich utwór Garden został specjalnie w ten właśnie sposób przerobiony przez Natalię Zamilską. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania ponownie wracam do kobiet, które mają wyraziste osobowości i nie obawiają się ich używać. Na zakończenie Roisin Murphy, nagranie, które także zostało zremiksowane. Tym razem to będzie Prezydent Bongo Remix i myślę, że będzie też dobrym dopełnieniem do wszystkich tych wątków, które zostały otworzone w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że na tyle zachęcająco, aby skusić co po niektórych do poszukiwań już na własną rękę. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, do widzenia, a może dzień dobry. Who's exploiting who?